Bon día a todos e todas. Agradecemos a vosa presenza neste evento que inaugura a temporada de Letras 2006 que organiza a Esmorga. Agradecemos tamén, claro, a librería Torga que nos cedese este espazo nun momento que imagino que todo o mundo sabe o que presente, no cual a Esmorga, entre aspas, foi privada do seu local social por unha decisión municipal, en todo caso discutible. É que, sen cualquier dúbida, non se aplica da mesma maneira en todo o ámbito asociativo ourensano. Esta temporada das letras é unha desas actividades da Esmorga que, en principio, tiñan lugar naquele local, non por iso podéndose realizar noutros tamén da cidade, como ten acontecido noutras ocasións, mas non vai ser o único que vai acontecer nas próximas semanas, pois a Asociación Cultural vai continuar a desenvolver a súa actividade en diversos lugares da cidade, mesmo na rúa. A temporada das letras 2006 pretende, por un lado, homenaxear a lingua, nada novo nestas datas, mas tamén recuperar unha idea que surxiu há 3 anos, naquela altura unha iniciativa que envolvía todo o reintegracionismo galego, ou, cando menos, todo o persoal que tiña un certo interese na promoción e difusión da lingua, e que visaba ligar, de alguma maneira, día 17 de maio con día 10 de xuño, que é o día de Camões e das comunidades lusófonas do mundo. A iniciativa, portanto, da Comisión Lingüística de Esmorga visa recuperar esa idea e faz votos para, nun futuro, todas as actividades que se desenvolven por todo o país e que van ter unha grande festa día 20 en Oleiros, próximo día 20 de maio, e volten, de alguma maneira, a recuperar esta idea e a facela grande, porque acho que a unidade, ou cando menos discutirmos e debatermos a potencialidade lingüística do galego, é sempre interesante. Pois inauguramos a temporada das letras con o amigo Valentín Faxín, profesor de portugués na Escola de Idiomas de Ourense, un dos máximos actualmente activistas do mundo lingüístico galego. En fin, non vos vou contar moito máis da súa biografía, porque cualquier persoa que estese interesado pormenorizadamente pode falar con ele, ou entón visitar tamén o Portal Galego da Lingua, onde ten unha sección ben destacada. Por falarmos dese proxecto, ele é actualmente o redactor chefe do Planeta NH, unha idea innovadora que visa promocionar a lingua a través do xogo. Eu vou por deixar xa con ele, ele vai nos presentar hoxe unha conferencia intitulada A Galiza entre o NH e o Ñ, que originalmente foi dada há pouco máis de 2 meses en París, na Universidade de Sorbonne-Nanubó, sob o título Galiza entre a Hispanofonía e a Lusofonía. Ele vai tocar ese tema, acho que o debate pode ser interesante, e vendo a presenza que ao final é bastante numerosa, pois ainda se agradece que este apoio a Esmorga sexa real, e esperamos que nas seguintes actividades, en concreto na Comisión de Lingua, día 26, continuaremos con a temporada das letras no Café Cultural Oriense e con a proposta das Galescolas. Hoxe tamén moito de actualidade polo lanzamento do Goberno Galego desa iniciativa, que a súa vez era unha iniciativa cuxo nome tiña Bogal, Observatorio da Lingua e das Galescolas, un movimento tamén nascido no seio do reintegracionismo, é que nos contarán e nos dirán como está a situación próximo día 26 de maio. Convosco o profesor Valentín Faxín. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, antes de nada, benvindos a todos e a todas. Bom, esta palestra foi dada en París, era en unha universidade onde daban galego, E un pregunta, senón, e que xente estuda galego en París? Eran todos fillos de emigrantes, fillos e fillas. E entón eu tentei facer unha conferencia, unha palestra que fose fácil para eles, para ser entendida por eles. Depois descubrín que moitos dos preconceitos que temos nós, eles non os tiñan. O facto de estar ali, de falar francés, tiñan moitos menos preconceitos a respecto da ortografía, de lingua, do que nós. Entón, o título era Entre a Lusofonía, Lusofonía é un espazo cultural de países que falan portugués, Brasil, Portugal, Angola, Mozambique, para algúns Galiza, para outros non, e a Hispanofonía é unha comunidade de países que falan español. que sei eu, Argentina, Bolivia, Colombia, para algúns Filipinas, para outros non. Que dice, hai debate en toda parte. Ok. Vais para frente, amigo. Bom, para comezar, o que fixen, o que vou facer son como 5 ou 6 imaxes para ver que as cousas non son tan claras como parecen. Non? Se alguén busca a palabra Galiza ou galego nunha enciclopedia, pois para as linguas de Galiza son o español e o galego. Entón o portugués sería estranxeiro. Pois vamos ver unha serie de cousas, unha serie de fotografías onde veremos que bon, a cousa non está tan clara. Bom, isto é a Escola de Idiomas na Coruña. Isto foi tirado da rede. E estes son os idiomas que seleccionan na Escola de Idiomas na Coruña. Non sei se nunca repastes nisto. Dase alemán, dase árabe, dase español para estranxeiros. Mas isto cría un problema, non? Se o español é para estranxeiros, entón o galego para que? Entón, o galego fica ao mesmo nivel xa non só que o portugués, senón que o ruso. Interesante, non sei se nunca pensaron niso. Mais, bon, isto é unha pintada por toda parte. Sempre se comenta que a ortografía é unha cuestión secundaria. Non? Con a ortografía, bon, da igual escrever con ñ, con NH, con XN, da igual. Mas, bon, para a xente que fixo esta pintada, parece que non da igual. A pintada original puña puta España. España estaba escrito con NH. Alguén chegou, non gostou, ten todo o dereito a non gostar, e riscou. Entón puxo arriba España, mas o NH non gostaba, e colocou un ñ. Entón parece que a ortografía non é así tan aleatoria como parece. Parece que ten un tipo de símbolo, non? De simboloxía. Mais, bon, o galego e o portugués son linguas diferentes, mas o eurodiputado Camilo Nogueira, do BNG, no Parlamento Europeo, falou en portugués. Quero falar en portugués para ele. Como estou a falar eu agora, mas con seseo. Era o único que facía, nin máis nin menos. E os traductores non tiñen ningún problema. Con o cual tamén colocamos que se son linguas diferentes, este home que fixo. En que falou, ao final? Unha lingua que non existe. Interesante. Mais. Bom, isto pasou, creo que foi aí un ano, ou a pouco, a uns meses. O patrimonio lingüístico de Galiza e o norte de Portugal tentaron que fose patrimonio inmaterial da humanidade, na UNESCO, ok? Entón, fixeron unhas campañas, envolveron moita xente para conseguir que a UNESCO votase a favor disso, non? Que toda a tradición oral, os contos, as lendas, todo iso fose patrimonio da humanidade. E o máis interesante disto foi o seguinte: un día, no Porto, estaba ali o presidente da Cámara do Porto, estaba o primeiro ministro portugués, estaban todos os galegos que levaban isto, estaban todos os portugueses que levaban isto. Então ia facer unha macro campaña para conseguir que o goberno portugués dese diñeiro para isto. E quen foi ali? Foi Fraga, o presidente de Galiza, é lógico, non? Então foi ali para defender que o patrimonio lingüístico e cultural galego-portugués fose patrimonio da humanidade. Então ele chega ali, todo o público portugués, público galego, vai defender que o galego e o portugués sexa patrimonio, tal, todo o público, e ele ten que falar. Então, Rosa, en que lingua falou? Ok, temos o primeiro premio, un bombo. Ok, mais. Bom, este señor con cara tan simpática chama-se Salvador Murelo, ten 34 anos, está casado, ten dous fillos, de un ano e dous anos, mas, bom, non está aquí por isto. Está porque ele é licenciado en Bioloxía. E entón, ele tivo que presentar a súa tese, entón, ele estaba na súa tese, defendendo, e antes estaba un xuri de 5 persoas, e como a súa tese era moi boa, pois non sabía moi ben de que falar con ele, non? Mas a tese tiña unha particularidade, estaba escrita en portugués. Ele é galego, ele é vigués. E entón, como non tiña moito de que falar o xuri, houve un membro do xuri que dixo o seguinte: en la universidad, las tesis deberían estar escritas en español o en un gallego susceptible de ser entendido sin problemas por un español hablante. Esta frase é magnífica, casi resume todo. Porque aquí, más ou menos, o esquema é o seguinte: o falamos español, ou falamos nun galego, ou bastante fácil, pero con español, sen estudar nada, o podo entender ao instante. Isto chama-se dialecto. Ok? Mais. Bom, o nome de Galiza nace de aquí. Ok? Reparen o que era a Galaquia Romana, estas son as provincias romanas, incluía até debaixo de Braga, até Astorga, Lugo. De aquí sai Galiza. Este é a origen da historia. Ok, todas as linguas van avanzando para baixo. Ok? Galego-portugués, leonés, castellano, o vasco fica aí. Cercado, catalán, ate. Oxe. Bom, este é o mapa das linguas da Península Ibérica. Eu apenas quería que pensasen nunha cousa. Temos esta faixa, galego-portugués. Temos a do medio, castellano, andaluz, extremeño. E temos a oriental, catalán-valenciano. Reparen que desas tres, a única que non ten problemas de identidade, a única é a do centro. É a única. Quer dizer, nesta, o problema está aquí. Uns defenden unhas cousas, outros defenden outra. Nesta, está aquí. Uns defenden unha cousa, pois aquí non hai ningún problema. Daí para pensar, por que será iso? Porque a priori todas podían estar no mesmo plano. Quer dizer, por que aquí non existe ninguén que defenda? Daría para pensar. Esta noite, se tiñen un instante para pensar niso, estaría moi ben. Bom, agora un pouco de historia. A historia das linguas depende moito de acontecimentos políticos. Os nobres galegos estiveron envolvidos en dúas guerras dinásticas e perderon as dúas. É a vida, é así. E entón, cando se perden guerras deste tipo, o que sucede é sempre o mesmo. As elites que falaban galego fican sustituídas por outras que falan español. Isto é superimportante. Por que? Porque a xente acaba falando o que falan as elites. Isto é, agora hai mil anos e dentro de mil anos. É inevitável. A xente sempre prefere imitar, non sei, a Enrique Iglesias, ou prefere imitar, non sei, pensa en xente, que imitar o paisano que fala galego. Iso é lógico, iso é humano tamén. Ok? Mais. Bom, isto pasou na Galiza, tamén pasou en Valencia. En Valencia tamén houve guerras, as súas elites perderon as guerras, foron sustituídas, e esta señora foi a súa raíña, e esta señora era castellana. Que se pasa? Chega esta señora falando castellano, e a súa corte, lentamente, tamén quer falar castellano, porque é máis chique. E isto é natural, non é criticável, é natural, sucede. Entón, a corte comeza a falar en español. Depois chega a burguesía e dice, bom, é moi chique, pois eu quero falar como a nobreza, e tamén falan español. Depois chegan os camponeses e dicen, bom, é moi chique, eu quero falar como os burgueses. É un xogo. Pode ser máis lento ou máis rápido. Na Idade Media era moi lento, mas hoxendía é super rápido. Hai televisión, hai internet, hoxendía é super rápido. Mais. E tamén pasou cos pobres ocitanos. Tamén perderon a súa nobreza, tamén perdeu. E hoxendía, no sul da França, casi todo o mundo fala francés. E sucedeu quase ao mesmo tempo que na Galiza e que en Valencia. Ali foi moito máis rápido, porque os franceses son moito máis rápidos tamén. Mais. Bom, e todo isto en que se resume? Qual era a visión que tiñan en Portugal do galego? Bom, isto é unha gramática ano 1530, máis ou menos. E reparen o que opina esta persoa. Diz, as linguas de Portugal e Galiza eran antigamente quase unha mesma. Nas palabras, nos ditongos, na pronunciación, que outras partes non teñen. Da cual lingua galega, a portuguesa se avantaxou tanto, quanto na copia, como na elegancia, que dela vemos. O importante está aquí abaixo. Qual foi a causa de que se separasen? O que se casou por en Portugal haber reis e corte, que é a oficina onde os vocábulos se forxan e pulen e onde emanan para os outros homes, o que nunca houve na Galiza. Que dice o pessoal? O tema é ter poder. O tema é que as elites falen a lingua. Importante. Na Galiza, o que se pasou a respecto a Portugal foi iso. O rei portugués falaba galego-portugués. O rei galego falaba español. Os nobres galegos falaban portugués. Os nobres galegos falaban español. Ese é o xogo. Bom, consecuencia de non ter elites, que falen a mesma lingua. Bom, se quem fala galego son os campesinos, son os pescadores e son os artesáns, a priori, o galego é dos campesinos, é dos artesáns. Quer dizer, o valor que ten a lingua baixa moito. Baixa moito. Por que? Porque sempre temos a imaxe da lingua da xente que a fala. O francés é moi chique, por que? Porque o francés é França, França é un país poderoso. Mas o somalí é moi chique. Alguén sabe unha palabra en somalí? Alguén sabe unha palabra en corso? Alguén sabe unha palabra en bretón? Ese é o xogo. Mais. Bom, non só iso. A partir da Idade Media, as falas comezan a castellanizarse. A xente deixa de dicir rúa e dice calle. Deixa de dicir estrada e dice carretera. E non só iso. Todas as palabras que chegan novas, todas, entran a través do español. E vou por só un exemplo. A palabra cobra. Okay? A palabra cobra ten unha historia super curiosa. Cobra é unha palabra en galego-portuguesa. ok, en español é culebra. Ok, os portugueses son os primeiros que traen esa palabra desde a India. Na India había un animal, saben como é, que se move así. E entón chegan aquí a Europa e chamalle cobra capela, porque abría a súa cabeza como se fose unha capela. Que pasa? É unha palabra moi longa. Entón, en todas as linguas, ao final, só ficou cobra. En inglés é así, en alemán é así, en todas as linguas é así. E en español é cobra tamén. Mas iso cría un conflito na Galiza, que casi ninguén se dá conta, que ten o mesmo nome as cobras comuns que un tipo de cobra. É apenas para que vexan ao ponto onde chegamos. Mais? E bon, lentamente, Portugal vai tornando estranxeiro. E a forma de falar dos portugueses vai tornando estranxeiro. E o que é español vai tornando natural. Rúa, estranxeiro, calle, é propio, é natural. Mais? Bom, ano 1888. Vamos ver os discursos que xa había aí máis de 100 anos. Este é o discurso do poder. É unha carta ao director, okay? Como moitas se poden ler hoxe en día, okay? De alguén que defende que as cousas son como son e non se deben mover. Ah, respeto que se conserve o gallego como un monumento de cariño. Bom, cariño e lingua, iso é terrorífico, persoa. Cando que está xogando con cariño e lingua, é que esa persoa non ten moito cariño pola lingua. Mais, pero non alcemos gramáticas. Dejémosle que viva descuidado e abandonado. Ese tipo de épica así, tamén terrorífico. Abandonado a sí mismo, que así será máis bello. Non le sejutemos al compás del arte e de las pretensiones. Non le pongamos ligaduras pedagógicas. Dejémosle que brote espontáneo e puro, tosco e selvático. Lleno de ignorancia, de buena fe y de mimo, como brota de los labios de mi Matilda. A Matilda era a criada do tipo. Allá por Caldelas. Este discurso do poder. Hai 100 anos e hoxe en día tamén. Hoxe en día podemos ler cartas similares deste tipo. Pode ser Paco Vázquez, pode ser Umbral, pode ser Calaza, da igual. Exactamente igual. Mas o xogo reparen como é. O galego é rural. O galego é falado. Non é escrito. Mais. Ok, agora vamos ver o discurso do contrapoder, xente que cuestionaba isto. Eugenio Carré era un libreiro galeguista, ano 1911. Puedo oír lo que se dijo contra los que venían decididos a volver por la pureza y elegancia del lenguaje. Verdaderas enormidades, no siendo la menor, la de quienes a los restauradores de la pureza del idioma tildaron de aportuguesados y a las voces de más pura cepa gallega no tuvieron inconveniente de tirar de lusismos, antes que confesar la ignorancia en la lengua de sus padres. E colocan uns exemplos do que eran lusismos no ano 1911. Reparen. Abafar, outono e segunda e terceira feira. Isto eran lusismos. E entón, isto hoxe en día é exactamente igual. Exactamente igual. Cando alguén non entende unha palabra, aí fala español, non entende unha palabra, non pensa, eu non entendo esta palabra, que será? Pensa, ese home, ou esa muller, está a utilizar un lusismo. Exactamente igual. E, en lugar de confesar que non saben a lingua, culpan a outro de estar atrizobando a lingua. Ese mecanismo hoxendía é exactamente igual. Mais, un exemplo palpable disto. Bom, isto que vedes aquí é unha lápida que se levantou hai 100 anos aos mártires de Carral. Era unha lápida republicana, para a altura, bastante potente. E entón, hai 100 anos, cando alguén quería facer algo así, tiña que pedir licenza ao Estado. E entón, qual foi a resposta do Estado? Non foi, esa lápida non pode ir porque é demasiado republicana. Foron únicamente a lingua. O que lle molestaba da lápida era a lingua. E puñan isto. La inscripción de non redactarse en castellano que se haga en el dialecto provincial máis correcto sin mezcla de portugués. Pensa no que lle pasou ao amigo Salvador Morelo. A frase cose igual. Las teses deben estar en español o en un gallego susceptible de ser entendido por... Isto é o mesmo. La inscripción de non estar en español, que é o normal, debe estar en el dialecto provincial máis correcto sin mezcla de portugués. Para que? Para poder ser entendido por un español. E que era o que viña na lápida? Os mártires da liberdade. Isto era un lusismo, e isto, escrito con T, hoxendía con D, era un lusismo. A historia do lusismo é superinteresante. Hoxe en día estamos habituados á rúa, mas hace anos era un lusismo tamén, como vamos a ver agora. Bom, o tío Marcos da Portela era un xornal agrario, así divertido, que non pretendía mudar nada, ok? Estaba en galego, eso sí, mas bon, era un xornal de tipo rural, non pretendía cuestionar nada do que estaba, ok? Como, sería como La Región, mas en galego, ok? Hai 100 anos. Veis? Entón aquí un tipo ataca a alguén por falar raro. Que era falar raro? Bom, o tío Marcos que fala o gallego en Xebre, e eu pregúntolle, cal é o gallego en Xebre? Que razón me dá para conocelo? Eu creo que o tío Marcos é un home que ven das provincias e puso os calzós e a montera gallegas e facendo que ven loando os gallegos e a súa fala, ven facendo a rechifla diles, porque vexo que non fala como falamos gallegos, que ben falan, senón os que non saben falar, e ven usando palabras que xa non se usan na terra gallega. Exemplos? O tío Marcos pregunta a todos, e ele fala portugués? E caixe que ten razón, a que se lle ocurre chamarlle as lugares povos, se só lle chaman en Portugal? Chamarlle as calles rúas, sabendo que hasta en Ourense, se non o sitio, desapareceron ao menos os nombres da rúa da hora. Bom, este é o discurso do povo. Exactamente igual, que sempre coincide coas elites, na Galiza, en Valencia, en Estados Unidos, en toda parte. Ok? E reparen o que era o sismo na altura. Povo e rúa. Mais. Bom, agora vamos dar un salto. Estamos no ano 80. Ok? Poden pasar por aí, poden ver. Isto eran as propostas que había no ano 80 para facer a norma do galego. Estamos no ano 80. Ok? E entón, había basicamente dúas opcións. Esta era a zona, vamos chamarlle máis lusista, entre aspas, que se aproximaba máis para o portugués. E esta era a zona máis castellanista, que se aproximaba máis do español. Había unha luta entre elas, cada un tiña os seus defensores. Na altura, o partido político máis forte, que era o BNG, que tiña outro nome, apoiaba esta. Entón, había unha luta entre as dúas. Mais. Bom, durante moito tempo, o mesmo hoxendía, o galego podes escrever de moitas formas. Hai xente que escreve así, eu propio, xente que escreve así, hai tamén xente que escreve así. Esta era a que era coñecida como a norma que usaba o BNG, reparen, posible, posibles, comer o contrazo, papelaría, serio con acento, serio con acento, moi ben. Esta era a norma que hoxendía a norma oficial, con alguna mudanza, escribir, día, o sistema de acentos como en español, papelería, ok? E durante moito tempo, reparen, unha mesma lingua pode ser escrita de mil formas, mínimo 4, tac, tac, tac, tac, ok? Mais, bom, por fin nace unha norma oficial, que é esta, documento real, isto era o que ia ser o galego que vocês iban estudar na escola, era isto, isto era o que estaba pensado, ok? Ora ben, que pasaba con estas normas? O presidente da comisión que fixo estas normas era lusista, era Caballo Calero. E entón, ele defendía o seguinte, xa aparecía mesmo no libro. Deixamos aberta a posibilidade dunha ortografía, pois, máis histórica ou máis económica, ou máis solidaria de outras formas de románico hispánico ao que o galego pertence. Non só como práctica usual no futuro, senón como anticipo, a título experimental, en círculos cultos, segundo, por outra parte, xa se ven notoriamente ensaiando. Quer dizer, ele dicía, bon, esa norma, mas debemos ir tendendo para o portugués. Iso se aparecía na capa. E isto había xente que gostaba e había xente que non gostaba. O tema é, non é que haxa xente que goste e que non goste. O tema é, a xente que non gosta que poder ten, e a xente que gosta que poder ten. Iso é importante. Mais, con esta norma, fíxose este libro. Este era o libro que vos debíades estudar na escola. Este. Este libro era chamase Lingua, con acento, Gramática e Metódica da Lingua Galega, e xa o mapa onde se falaba galego. Reparen cuán diferente o que estudaron vocês na escola. Onde se falaba galego? No Brasil, Angola, Zambique, Portugal, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Ceilán, Timor, Macau, non estaba nada mal. Quer dizer, un rapaz que estude isto dirá, bom, pois o galego non está mal, unha parte interesante. Ora ben, repito, había xente que gostaba disto, había xente que non gostaba disto. Mais, bom, este señor non gostaba, ok? Outro tampouco, mas que conste, este señor falaba con Salazar en galego, xa zá falaba portugués, o seu portugués se falaba o seu galego, curioso. Entón, vamos a ver a opinión de Fraga no ano 1981, xusto cando está movendo todo isto, a normativa, é o momento chave. E el dice: "Yo creo que el gallego es, como todo, una creación de la historia". Ok. "Y habiendo nacido antes de que se produjeran las grandes unificaciones nacionales, siguió un camino literario brillantísimo hasta finales del siglo XV". Ok, isto é real, é certo. Mais. Bom, isto Fraga agora. Entonces eran las regiones portuguesas quien lo desarrollaron, pero desde la independencia de Portugal hay un destino que sigue la lengua gallega, que se convierte en la lengua popular de Galicia. Lengua popular, terrorífico también. Conviviendo con el castellano, en un bilingüismo que nunca ha creado problemas. Esta no es solo una opinión mía, lo es también del ilustre catedrático de Santiago Lorenzo. Bueno, Ramón Lorenzo es una de las personas que haría la normativa posterior. Quien ratifica que el gallego hay que dejarlo como es, no inventarlo de nuevo, ni mucho menos si esta invención no solo es filológica, sino también política. Quiere decir, escribir viño con ñ no es político y escribir viño con NH es político. Eso habría que explicarlo, yo no sabría hacerlo. Él dubido que tampoco. Mais. Entonces, vamos lá, pessoal. No ano 1982 gana o Partido Popular as eleccións e a normativa muda. Esa normativa que tendes aí desaparece totalmente vanida. Desaparece, non se dá ninguna razón e colocase outra no seu lugar. Esta outra defendía o seguinte. Defendían excluir o diferencialismo radical porque, ainda querendo ser unha postura de defensa frente ao castelán, manifesta de feito unha posición dependente e dominada con respecto a esta lingua. Quer dizer, o que venga a dizer o seguinte: non vamos a radicais a frente ao español. E iso que implica? Bom, pois se non vamos a radicais, vamos usar a mesma ortografía, vamos usar a mesma terminoloxía, vamos usar a mesma fraseoloxía que o español. O problema é que entón non sabe qual é a diferenza entre un e outro. Mais. Excluir tamén a evasión cara a lingua medieval. Consecuencia disto, o galego existe desde 100 anos, porque se a lingua medieval fica atrás, ou por as palabras, o galego non ten historia, ou non ten a mesma historia que o español. O español é a unidade media, a nosa, a lingua medieval, é algo antigo. Isto sería impensable no español, no francés sería impensable. Mais, excluir solucións que, aínda sendo apropiadas para esa lingua, o portugués, sexan contrarias á estrutura lingüística do galego. Bom, o español ten 400 millóns de falantes e aí valen todas as estruturas, non hai ningún problema, mas as estruturas de Portugal, que son 10 millóns, non valen. Isto tamén habría que explicálo, non é fácil. Bom, a partir dese ano hai unha política lingüística. Vamos ver como é a política tanto na normativa como na normalización lingüística. Normativa e normalización. Na normativa son totalmente a risca, totalmente contundentes. Que non use a normativa oficial non recebe ningún tipo de axuda. Cero. Bom, aquí hai un cartón, hai unha piada do Xoquín Marín: "A vostede non podo axudarlle, está fora da normativa". Se alguén publica un libro coa normativa non adecuada, non recebe axuda. Se alguén publica un libro na normativa adecuada, mesmo que sexa un desastre de libro, recebe axuda. Nese sentido, son totalmente a risca. Está ben isto, está mal. Bom, está, quer dizer, por agora é lógico. Hai unha norma, non vamos ser totalmente serios coa norma. Isto quanto a norma. Mais. Son tan serios que mesmo chegan ao ponto de presentar un recurso contra a Universidade de Vigo. Por que? Porque a Universidade de Vigo tiña nos seus estatutos que eles poderían dar axudas a libros escritos en cualquier normativa. E a Xunta isto se entende moi mal e mesmo presenta un recurso contra a propia universidade, que falla en contra da Xunta. Pero, quer dizer, aí son super serios, non? O tema da norma, totalmente a risca. Non nos movemos nada, ni un cabelo. Isto que provoca? Que xente que antes era lusista, como este señor, este señor é profesor na Universidade da Coruña, ten publicados moitos libros en portugués, pois a xente que antes era lusista lentamente vai xa rendendo, o cual tamén é humano. Publicas un libro, vas a editora, non pode ser porque non está, a xente vai xa rendendo. E el dice, non? "Son un lusista convencido, a pesar de ser certo que este libro está publicado en normativa oficial. Houve un grupo grande de xente que queimamos esforzos en conseguir que se confluíse no que se chamou normativa de mínimos, en normativa lusista, pero ver todo español ao mesmo tempo. Sempre defendín que o mellor lugar de confluencia era unha postura intermedia entre a norma oficial e a tendencia a maiores cotas de aproximación ao portugués. Ahora vese como a xente foi cedendo ante o poder absoluto que se exerceu con extrema dureza. Outros foron cedendo porque era unha situación máis cómoda. en una situación esquizofrénica. Sigo convencido do meu lusismo y continúo asombrándome a mí mesmo ao estar a utilizar unhas pautas que non comparto en absoluto. Isto pasou a millares de persoas. Okay? Pensaba unha cousa, mas a vida dura e non tomou o tempo que ser un mártir. Iso é humano. Okay? Mais. Bom, continuamos coa norma. Bom, saben quen é este señor? É Paco Vázquez, ok? Paco Vázquez ten moitas características, unha delas é que colocou unha bandeira de 30 metros, unha bandeira española de 30 metros, 30 por 20, unha auténtica locura, nunha praza central da Coruña con dinero público. E entón, que opina este home do tema da normativa? Bom, hai 2 anos houve unha tentativa de aproximar a norma do galego para o portugués. Algún sentou ben, outro sentou mal. Este señor sentou moi mal. Y decía lo siguiente: los promotores de esta concordia son minoritarios y están dentro de este entramado batasunero que creó el BNG con colectivos como Agar, que no pintó nada de esto, que pretenden usurpar lo que le corresponde a todos los gallegos. ¿Veis? Los lusistas están intentando imponer un gallego desvinculado del uso cotidiano y lamento que su gallego no se corresponda a que escribían Rosalía de Castro, Curros Enríquez o Pondal. Bueno, evidente, Paco Vázquez nunca leo ni Rosalía, pero eso es indiferente. Y la frase final es absolutamente magnífica. Se intenta desvincular al gallego de sus raíces. Esto se rompe todos los esquemas, ¿no? Porque hay un consenso sobre que la raíz está ahí, ¿no? Después hay debates, ¿qué pasó después? ¿No? Este ya, ¿no? Se intenta desvincular al gallego de sus raíces e ir hacia un lusismo inventado para marcar fronteras con la cultura común que tenemos desde hace siglos en el resto de España. Bueno, parece que el tema normativa es político, inevitable, para unos y para otros. Mais, ahora, ¿qué pasó con la normalización? Porque non foron tan contundentes. Este señor é un señor que defende que o galego e o portugués son linguas diferentes. E en base al mesmo ten que recoñecer que a política da Xunta foi un desastre a nivel de normalizar. O certo é que de 1989 para aquí a implementación da lei de normalización estivo en mans dunha forza política, el PP, que se debateu entre, por unha banda, o esteticismo e a austeridade cara a normalización de idioma e, por outra, a necesidade de vestir públicamente un discurso populista e paragaleguista. Deste xeito, as virtualidades que ofrecía a lei de normalización lingüística, nuns casos se malbarataron e noutros se aproveitaron malamente, estragando esforzos e desperdendo boas oportunidades. Que dice, este home recoñece, este home que defende que o galego e o portugués son moi diferentes, recoñece, bom, que a política de normalización foi un desastre. Entón o tema é, por que o goberno foi tan duro nun tema e tan pouco duro no outro? Vosos propios poden pensar niso. Mais. Entón, durante moito tempo, o que se pasou foi o seguinte. A maioría das persoas e as entes sociais, partidos políticos, sindicatos, grupos de base, que propugnaban que o galego era a lingua dos galegos, non usaban a norma oficial. As institucións, Xunta, nomeadamente, que defendían que a norma oficial tiña que ser a norma, non usaban tampouco a norma oficial, porque usaban o español. E chega o grupo esquizofrénico que fica no medio. E as persoas que defenden a norma oficial vexen nunha situación, no mínimo, incómoda. Por que? Porque a súa norma é norma grazas ao Partido Popular. Mas ten que recoñecer que o Partido Popular non quere que o galego sexa a lingua dos galegos. Un pouco esquizofrénico, realmente. Bom, este señor non o coñezo de nada. Pois agora vamos ver qual é a presenza do galego despois de 20 e tantos anos de políticas lingüísticas na vida común da xente. Isto é... Pode ser para atrás? Se non pode ser, non é tan grave. Ok. Bom, isto é un quiosque galego. Está na Coruña, no Orzán. Ok? Bom, non se ve moi ben agora todas estas revistas, non? Mas un quiosque galego caracterízase porque é exactamente igual que un quiosque de Murcia. Tú entras nun quiosque en Valença e dices, estou nun sitio diferente. Entras nun quiosque na Italia, estás nun sitio diferente. Mas vas a un quiosque galego e é exactamente igual que un quiosque de Murcia. Bom, magazine, perros e caza, futbolista, que se digo, cábala, todo que hai dentro, todo está en español. Mais, a nivel audiovisual, a historia non está moito mellor. Temos a TVG, rodeada, e faltan moitas máis, non? Falta a Sexta, falta Popular TV, hai moitas máis que a xente coñece, non? Telemiño, ok. A Áurea tamén, ok. Está rodeada totalmente, ok? Mais. Ok, mesmo cando sai algo novo, Por exemplo, este último álbum, o derradeiro realmente, porque xa non vai haber máis, do Asterix. Entón, esta versión é español. E esta versión que vai comprar case todo o mundo na Galiza. Vai comprar esta versión. Son uns poucos, como Asterix e Obelix, resistimos ao invasor, vamos comprar outra diferente, que esta. Entón, a única solución a isto é isto. Mas é nos libros, é na informática, é no audiovisual e mil cousas máis. Máis. Bom, agora vamos a parte final, ok? Desde hai uns anos, desde hai uns meses temos un goberno diferente e entón o tema é, bom, vai mudar alguna cousa? E eu escollí tres cousas para ver que, bom, que ainda foi falta moito para... hai que lutar moito ainda. E entón, há uns meses saiu na voz de Galicia isto. El bipartito ampliará as clases de portugués en colegios e institutos, a asignatura se implantará de forma opcional, atendiendo a la demanda de los centros. El BNG ve crucial la medida para reponer vínculos con el país vecino. Bon, isto é, pues, a priori, é unha boa noticia. ¿Okay? Esa é a idea, ¿no? É certo, o BNG fará iso, de que ia intentar meter o portugués, tal, tal. O tema é, hai xente que isto lle parece ben e hai xente que lle parece mal. Vamos ver se a voz lle parece ben ou mal. O día seguinte xa sai na voz, en A Coruña, la lengua del Corán engatusa máscara de Pessoa. Entón, má escola de idiomas da Coruña, que é a única que dá árabe, e o árabe ali tem máis alumnos que o portugués. Entón, qual é a súa deducción? Bom, pues, que habría que dar árabe nas escolas. Mas, bom, isto é unha forma de ridiculizar isto. E non só iso. O día seguinte, unha das súas articulistas, que defende que galego e portugués son linguas diferentes, dice isto. Cun galego consolidado, que ela non fala, chamase Sandra Faxinas, e coñece e non fala, cun galego consolidado abondaría con algunhas nocións para petar na porta do lado sen ter que argallar superestructuras. Quer dizer, ven a dicer que se o galego estivese consolidado, se fose un bon galego, xa non faría falta o portugués, pois sería moi fácil. Isto é dito por alguén que defende que galego e portugués son linguas diferentes. É un pouco esquizofrénico, realmente. Son linguas diferentes, mas se estedes un bon galego, accedes ao portugués. Entón, que son? Mais. Bom, tamén sabedes, há 3 meses, 4, non? Xogou a selección galega contra a de Uruguai. Entón había moitas expectativas de como ia ser a camisola. Entón na internet comezan a aparecer un monte de propostas. Unha delas era esta. Galiza, non? De facto, creo que fora... Que cargo fora do goberno que dixera que sí, que ia aparecer o nome Galiza... Ok, esa persoa dixo que ia aparecer o nome do país Galiza na camisola. ¿No? Entón xa comezaron a aparecer internet en monte delas. Esta, por exemplo, esta é bonita, é gosto. Bom, que é este señor? Este señor é o director de opinión de La Voz de Galicia. E él non concorda moito con iso. Entón, antes de que apareza a camisola, solta isto. É unha das majaderías de maior tamaño cometidas desde Amalarico, que non sei quen era. Galiza me evoca unha marca de aguardiente, unha denominación de origen de pimientos. Bom, o nivel discursivo non é moi alto, mas funciona, porque a xente igual tampouco se vai cuestionar demasiadas cousas. E entón, o tema é o seguinte. Tú mesmo, cando por fin aparece a camisola, aparece esta camisola con Galiza ou sen ela? Sen ela, dalle aí. Toma, outro. E esa foi a camisola final. Que dices? O sea, hai un político dicendo vai aparecer Galiza, na voz comezan a moverse e a voz ten máis peso que o goberno. Isto é así pessoal. E xa a última de todas. Bom, CPLP. Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Okay? Como hai unha comunidade de países que falan francés, o inglés, a Commonwealth, pois hai unha que de países que falan portugués. E entón, outra máis, claro. Bom, este Touriño é o actual presidente da Galiza. Este home estaba no Porto, estaba dando unha palestra con moita xente, e entón alguén, un dos xornalistas preguntou: o señor vai defender que Galiza faga parte da CPLP, por tanto, que faga parte da lusofonía? E qual foi a súa resposta? Non. Bom, pessoal, entón, comezamos con hispanofonía, lusofonía, llegamos igual. Quer dizer, Galiza sempre estivo entre as dúas, con forzas que queren levar para un sitio e forzas que queren levar para outro. Entón, para este señor, estamos onde estamos, entón, se realmente queremos, non? Que a nosa lingua sexa forte, pois non sei, haberá que facer aínda moito máis, aínda falta moitísimo. E bon, eu xa acabei a miña palestra. Bom, ahora se alguén quere facer preguntas, eu mesmo agradecía que as preguntas non fosen feitas por persoas super convencidas, senón por xente que tiña dúbidas. Quer dizer, eu gostaba que Víctor evitase facer preguntas, pois depois, vamos aí fora e xa falamos tanto disto que xa é aborrecido. Entón gostaba que xente que dúbida máis, ou xente que nunca se cuestionou disto, ou xente, non sei, que ten máis, que está comenzando dicindo, pois nunca pensará nisto. Pois que fa preguntas. Se ninguén fai preguntas, fai o Víctor. Pasa que Víctor fala moito e entón vamos estar aquí 2 horas. Eu teño unha curiosidade. Muito, moi ben. Que penso a xente a que deches esta palestra en París? Ah, moi ben, moi ben. Eles tiñen a sorte de que, como usan unha lingua como francés, que ten unha ortografía tan louca, realmente a ortografía francés, non sei se a quen ten estudado francés, vai ser moi diferente de como se fala. Para eles que o galego se escrevese con ortografía española ou portuguesa, era, que dicen, non había ningún problema de ningún tipo, e mesmo vían lógico. De facto, toda a xente que preguntou, dixo, pois sí, que dicen, non lles parecía extraño, e non só iso. E moitos deles tiñen tratos con portugueses, hai moitísimos portugueses en París. Hai moito máis portugueses que galegos, de facto. E todos tiñen amigos portugueses, e cando falaban, ou falaban en francés, ou cada un falaba na súa propia variedade. Entón para eles, que dicen, pues, unhos galegos falaban con variedade galega, outros falaban en portugués e con total naturalidade. Entón, para eles non era, que dicen, eu pensei que non íamos a entender isto e ao final que fico un pouco tonto con ele porque foi así demasiado... Sí, eles dicen, sí, claro, é lógico. Que preguntas te fixeron naquela palestra? Sí, preguntaban, por exemplo, pues, o tema do ensino. Preguntaban que se ensinaba nas escolas galegas, e comentelle. E preguntelles, tú que pensas? Entón dixo alguén, español. Entón apañei un bombón e dei un bombón. Pois foi así. Comentaste do conflito que había nas aulas. Sí, sí. Intentaba... comunicar unha idea discrepante ou diso. Pois. Mas ali todo o mundo sabe quen é Fraga. E, bon, Fraga aquí visto, aquí na Galiza ainda visto con, claro, foi o presidente, entón é visto con certa normalidade, non? Mas para a maioria dos franceses Fraga é un fascista. Que dice, bastante que falei, Fraga é un franquista, que dice, non o colocan no mesmo. Claro, non estamos habituados, estivo aquí 20 anos gobernando, tan complicado, dice, non? Mas, claro, entón eles ali vieron bastante claro iso, que dice, non chamaba atención, non? Todo o que se podese facer aquí a eses niveis. O que chamaba a atención era que gobernase. Iso é o que lles fascinaba, mas, bon, non é o único. E chamaba a atención, por exemplo, a influencia política da lingua? Sí, sí. Sí, aí os franceses están moito máis baixos do que nos, en que sentido? Na França, falar francés é considerado progresista, en xeral, e falar cualquier outra lingua é considerado como un pouco retrógrado. Entón, nese sentido, eles custa lles entender, okay, que un español, porque eu era un español para eles, e tentas, non, así, ok, son español, mas outras cousas, non? Custaba lles entender que un español non falase español habitualmente. Quer dizer, aí eles están moito máis atrasados nese sentido. Quer dizer, na França, como a lingua diferente do francés, teña un estatuto, igual que o francés, impensable. Para a maioria dos franceses, é absolutamente impensable. Aí está o bretón, que non é deixa. O bretón ten 100.000 falantes hoxendía, 100.000, son 3 millóns. Mesmo o vasco tamén está fraco, están todos moi fracos, quer dizer. Aí os franceses, sí, aí son... Mas, bon, eles vían, quer dizer, eles vían, sí, que política e lingua aquí unido. E se algún duvidaba, e tamén, ahora básicamente, bon, está tan unido que França é o único país da CE, é o único que non asinou a Carta de Dereitos das Minorías Lingüísticas. Só é o único país. Todos os países asinaron iso. Entón, tú como francesa, pues, non sei, podías pensar un pouco sobre iso. Que responderon os portugueses a Touriño cando dixo iso? Sabes o que se dixo? Non, porque non, ni idea. Eu sei que a persoa que pregunto isto era un xornalista galego e máis nada. Os portugueses non asiron? Iso non sei, non estaba ali. Iso non se desistou? Iso non sei. Tal vez busquei internet, tal vez dase unha cousa, pero non sei. No, pero o pior de todo xa non iso, que Touriño deu esa palestra en español. Que dizer, Touriño, o presidente galego, vai a Portugal, que mesmo Fraga, mesmo que ese día falase en español, Fraga xeralmente, cando ia a Portugal, fala galego. Turín. Turín que fora galego ainda, no pior, libertad... Sí, sí, mas mesmo así ven un esforzo, non? Fala dunha forma que ni eu entendo. Falase mellor na miña casa do que fala ele. Pois. Non, que iso é certo. Mas a nivel simbólico era importante que falase galego. Mesmo que fose un mal galego. Usted, Diego. Iso sí. Contanos aquí, se que persoas que mellor non saben os movimentos que en Portugal ou en outros países lusófonos hai a favor da Galicia. Sí, vamos a ver, non estamos tan sós como parece. Ora ben, temos en contra moitas cousas. Primeiro, como na Franza, defender cualquier lingua que non sexa francés considerado extraño, en Portugal a palabra nacionalismo é sinónimo de fascismo. Por que? Porque Salazar era nacionalista. Claro, é moi complicado dicir, e como pensan iso? Mas hai que porse no seu esquema. Entón, chegar a Portugal dicendo que é nacionalista galego, a priori non funciona. É mellor dicer, bueno, son un cidadán español que defende que non desaparecen todas as linguas, algo así, hai que pasar máis suave, ¿no? Entón, pois, ir subindo. Entón, é moi lento, dicer, un tema moi lento. Mas hoxe en día se existen en Portugal, en casa todas as cidades colectivos, de simpatía pola Galiza, pois, fondos de amizade, grupos de interesados pola Galiza. Iso está a funcionar na Galiza, no Brasil menos. No Brasil, saben que existe Galicia, eles chaman Galicia, saben que existe, basicamente, gracias a Paulo Coelho, que fixo un libro onde fala do Camiño de Santiago. E ainda ben, que dices, está ben, non está mal, non? Pues saben que existe, que existimos, non? Lo cual é importante. Mas, bon, é un tema moi lento. Depende realmente de nós. Que dices, se Turiño, que... hai xente que é supercrítica cos portugueses, mas é injusto. Tú pensa, tú estás en Portugal, e chega o presidente da Galiza, e dá unha palestra en español, que vas pensar, pessoal? Non vamos pedir aos portugueses que digan, bueno, sí, claro, hai un conflito de identidade, bah, iso é absurdo. Que dice, este home chegou falando español. Entón, este home é español. Pronto, non hai máis. Cando chegou a Fraga, ainda podían duvidar. Pues este home xa, plax, non hai dúbida. Cando solta isto, Galicia pertence, pues xa está, plox. Bueno, non hai máis que falar. Iso é así. Aquí é o contrario do principio cartesiano, non? Porque descanso de dicir, penso, logo existo. Mas en caso de Brasil e outros países, existimos, sí, sí. Logo pensamos. E logo pensan eles, sí, no, iso é así. Curioso ese esquema de que vayan, non sei como funciona mentalmente, de que vayan a la e den a palestra en español, porque eu que teño, vamos, que percibo todos os días, é o contrario, eu traballo, conto sempre a anécdota porque moi boa, traballo nunha empresa que é de texting, entón falo que é en Portugal, e con xente que de móvil que está ali ao meu redor é toda español falante, teño discutido con eles de lingua e tal, e as tipas son, o galego, pois só vale para estar na casa, é unha lingua, bueno, pois o que puñas que hai, non, bonito e tal. E pois sempre que falan con Portugal, falan con cualquier cousa, con fábricas, con tal de Portugal, falan en galego. É dicir, emprega o galego como lingua internacional, non? Pois. O que dicías antes de que Franco falaba... Sí, falaba galego con Salazar, é un facto. Por unha parte de forma espontánea, é lógico, non? Está máis próximo. Embargo, que hai... É dicir, supoño que ten que haber unha posición pensada de falar en español. O natural parece que... Supoño que se soltas a cualquier galego no medio de Lisboa e que se teña que entender, sí, evidente. O impulso natural sería falar galego. Xa é un exemplo moito bon que tocaba pouco do plan este Telecinco, Caiga quen caiga, do Gonzo, que teve unha reportaxe sobre empresas portuguesas que vendían por primeira vez, precisamente a portuguesa empresa, e chegou lá a Lisboa e falou en galego dele. Foi moito curioso, non sei se viste o vídeo, está disponible na internet, por problema. E, bom, efectivamente, chegou lá, qual foi o seu veículo de comunicación inicial? Pois o galego. Por que? Porque é máis fácil. É máis fácil. Independentemente de ser mellor ou pior o seu galego, mas é máis fácil. Avanzas un paso. Está máis perto de chegar á meta. Entón, acho que é un exemplo ben esclarecedor de qual o camiño. Se non se pasa, eu, casualmente, concordo con Valentín, de que é unha questón claramente política. Ainda que se pensa moitas veces que non é así, na verdade é que se reflexionas moito profundamente, é unha questión totalmente política. Recentemente tamén, nunha reportaxe emitida da Noite de Televisión Portuguesa, que era SIC Noticias, a respeito da plataforma galega que reivindica as televisões e redes portuguesas, saía tamén un xornalista, un deputado... Vidal Quadras. Sí. Tú sei se lembrades, un tipo de Partido Popular de Cataluña. Tamén de Cataluña. E ao final, qual era a questão? Serían vários deputados também portugueses, não sei se era por RTP a reportaxe, se xa qual for o canal, tanto faz. Qual era a questão final, que era uma questão política? Dizer, bom, os galegos vão lá, falam o que quiserem, mas é uma questão política. Né? Isso dizia claramente o Vidal Quadras, dizia claramente que ele, esse é um território espanhol, portanto não pode falar português. Ele dizia claramente, um deputado do PSD português, da, portanto, social democracia portuguesa, da direita portuguesa, dizia claramente que era uma questão política. Esse é o fundo da questão. Se não quisermos reconhecer isso, o resto é aprendermos. Eu tinha falado a respeito das crianças, a ver se não vão conhecer o Cecedilhado, não vão saber agora dizer quarta-feira, já vão se perder pela semana, vão ter quarta-feira. O barco exatamente, uma criança aos 3 anos leva à escola e ensina-lhe isso, aos 20 anos não tem qualquer problema. Não lhe causa nenhum trauma. Não? A minha mãe, ou a tua, claro, porque tem uma questão, isso é muito difícil, tem uma colonização muito difícil. O Valentim pode contar, que estou certo que conhece, o caso da Índia, do atual sistema bilingüe que há, inglês é Bangla, ou inglês é Hindi. Sim, mas para disso agora. Apesar do inglês ser língua oficial, a recuperação do Bangla, a recuperação do Hindi, é evidente. Descolonizaram isso, recuperam o nome das cidades, Bombay, etc. A conferência do Valentim. Fala muito, gosto muito de falar. Bom pessoal, queria uma pergunta mais, se queres, paramos agora e vamos tomar um café ao lado, uma cerveja. Eu queria comentar só uma coisa, era uma coisa também que me aconteceu a mim, que não unicamente, do ponto de vista político, os políticos espanhóis, do nacionalismo espanhol, agem de uma forma em Galiza, de outra forma não és todo o Estado espanhol, não és todo o reino, não? E isso vemos a respeito da Catalunha e do País Vasco. Eu podem viver nas minhas carnes uma experiência que foi que quando eu fui a Asturias, aí no ano 2000, penso, no ano 2000, fui a casa de umas pessoas que são familiares, estão casados com gente asturiana, não? Então cheguei à casa dos pais da mulher do amigo meu, que é galego, não? E cheguei ali e um dos cunhados dela era vereador dun concello de Asturias polo PP. Non é claro, como tiña noticia de min, falaban de min, ai, si, José é moi galleguista, non sei que tal. Entón, claro, falaban de min, entón cheguei ali, o home, na casa llea, impuxeme un primeiro grau terrible, non? E mesmo unha das cousas que me chegou a comentar era que, cando chamaban por teléfono a miña casa, o meu atendedor estaba en galego, dicía, al final, obrigado, non? Quizás decía algo así, non estou na casa, se quiseres deixar qualquer mensagem, deixo depois de ouvir o sinal, obrigado. Não? Então, claro, ouvia uma coisa, se isso não é gallego, não sei o que era. Então comentavam que isso, que mesmo em alguns sítios de Catalunha, está em bilíngue, porque está em catalão e em espanhol. E tu, nem isso. Então, eu não se me ocorreu dizer nada, mas no momento, mas posteriormente comentei que não ele diretamente, porque eu não queria numa casa alheia soltar um debate que podia riscar, não? Mas comentei-lhe a algumas pessoas da sua família com quem tinha confiança que o meu irmão, quando trabalhava numa empresa que tinha que chamar por telefone à Rússia para fazer encomendas, seguia o atendedor em russo, ele deixava a sua mensagem no idioma que lhe quadrava, em espanhol ou em galego, e a função do atendedor não é conversar com a pessoa que fala contigo, é guardar a mensagem no idioma que corresponder, e a pessoa em questão que entenda, se não entende, que chame, que pergunte no idioma que não queria falar, não? Então, é curioso que mesmo qualquer comportamento normal, em qualquer outra circunstância, o ponha em crítica, mesmo pessoas que pensam que vão estar chamando elas constantemente para que as respeitemos, porque é realmente seria. Pois. O ciclo de vida já é praticamente no 90% em galego. Vou punhar em espanhol atentos para ele. Bom, pessoal, vamos então tomar aqui ao lado uma cerveja, um café. Agora um petisquinho. Um petisquinho. Convido o Valentim. Convido, sim. Continuam as entidades da Smorga, em concreto da Comissão da Língua, dia 26 de maio no Café Cultural Oriense, às 8 da tarde, a apresentação das várias escolas. Acompanhei estas atividades porque vamos ter pessoal muito interessante nos dias próximos, nas semanas próximas. Ensabaremos com um concerto musical de um cantor português, também no Café Cultural Oriense, dia 10 de junho. Portanto, acho que a vosa presenza e o apoio a este proxecto servirá para ele continuar, cando menos, a tentar existir, ¿no? Obrigado. Sí. O meu.